دانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے اس سلسلے مناجات افطار میں ہم سب حاضر ہیں اور ملک و بیرون ملک میں بے شمار عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں اور یہ امیر اہل سنت کے معمولات میں سے بھی ہے. الحمدللہ مدنی نامات میں سے بھی ایک مدنی نام ہے. تو عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے اس میں مناجات کا سلسلہ رکھا جاتا ہے, بالخصوص غروب آفتاب کے وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں, روزہ داروں کا قرب ہوتا ہے. تو خشوع اور خضوع کے ساتھ اول تاخیر اس اجتماع میں شرکت کریں, انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. خوب دنیا سے تو بچا یا رب, خوب دنیا سے تو بچا بنا یا رب, عاشق مصطفیٰ بنا یا رب, ابر برسا دے نور کا رہا یا رب آہ دیا ہائے حسن عمل حشر بے بیرا ہوگا کیا یا رب، خوف آتا ہے نارے دعا سے، خوف نارے دعا سے، او کرم بہر مصطفیٰ یا رب، او کرم بہر مصطفیٰ یا رب، طالب مغفرت ہوں یا مغفرت ہوں یا اللہ، علی بے مغفرت ہوں یا اللہ، بخش دے بہر مرتضیٰ یا رب، بخش دے بہر مرتضیٰ یا رب، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا، تیرا ہے آسرا یا رب، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، اپنے غم میں فقط بھولا یا رب، اپنے غم میں فقط گھولا یا رب، دے دے سوزے بلال یا شہادت مجھے مدینے میں مولا، دے شہادت مجھے مدینے میں، از پے شاہ کربلا یا رب، قبر میری بنے مدینے میں، قبر میری بنے مدینے میں از پائے شاہ کربلا یا رب تجھ سے ہے یہ میری دعا یا رب پھر سے دنیا نکال دے عادت فضول باتوں کی مولا دور ہو از پہ رضا یا رب واسطہ میرے پیر پیر و مرید بنا یا رب مجھ کو تو متقی بنا یا رب دل کا اجڑا چمن ہو پھر پھر آباد دل کا اجڑا چمن پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب جس کسی نے کہا دعا دینا جس کسی نے میں تو جب دے جنت میں تو جب عطار کو عطا یا رب، اپنے عطار کو عطا یا رب، حب دنیا سے تو بچا بچا بچا یا رب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ معالیہ اپنی اس مناجات کے آخری شعر میں لکھتے ہیں کہ کر دے جنت میں تو جوار ان کا، کر دے جنت میں تو عطا جوار ان کا، اپنے عطار کو عطا یا رب. جنت بھی اللہ تعالی کی کتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مالک جنت قاسم نعمت سراپا جود و سخاوت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے جب اپنے رب عز و جل سے سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی منزل کتنی ہوگی، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، عرض کرے گا یا رب عز و جل کیسے داخل ہو جاؤں حالانکہ لوگ اپنے محلات میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی منازل کو لے لیا، تو اللہ عز و جل فرمائے گا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسی نعمتیں ہوں؟ عرض کرے گا یا رب عز و جل میں راضی ہوں، تو اللہ عز و جل اس سے فرمائے گا تیرے لیے وہی ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل، تو جب رب عز و جل اس کے انعامات میں پانچ گنا اضافہ فرمائے گا تو وہ بول اٹھے گا کہ یا رب عز و جل میں راضی ہوں، تو اللہ عز و جل فرمائے گا یہ سب تیرے لیے ہے اور اس سے دس گنا مزید، اور تیرے لیے تیرے نفس کی چاہت کے مطابق اور تیری آنکھوں کی لذت کے مطابق نعمتیں ہیں. عرض کرے گا یا رب عز و جل میں راضی ہوں. پھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے سب سے اعلی درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دست قدرت سے مہر لگا دی، تو نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. ہو بحر ضیا نظر کرم سوئے گناہگار، ہو بحر ضیا نظر کرم سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے. یہ تو مانگنے کا وقت ہے، مناجات کا وقت ہے، تو کیا ہی خوب اللہ تعالی کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں کہ جب مانگنے پر آتا ہے تو بندے کو کیسی کیسی عطائیں ہوتی ہیں. کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان سرور ذیشان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تین مرتبہ اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ عز و جل اس کو جنت میں داخل کر دے. اور جس شخص نے تین مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ عز و جل اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ. تو یہ جو مناجات کا وقت ہوتا ہے, یہ جو مانگنے کا وقت ہوتا ہے, جیسے آخری شعر میں بار بار تکرار ہوئی, جنت کا سوال ہوا, جہنم سے پناہ بھی مانگی گئی, تو امیر علیہ سنت میں کے اشعار میں یہ خاصیت نظر آتی کہ جو روایات ہوتی ہیں ان کے خلاصے اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ ذہن اور نیکیوں کا بڑا زبردست, اس میں مطلب بعض اوقات ہمیں ذریعہ مل جاتا ہے. جیسے اکثر ہمیں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کرنا دعا کرنا, تو امیر علیہ سنت نے اپنے اسی نعتیہ دیوان وسائل بخشش میں لکھا ہے, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. تو ایک ہی شعر میں تمام جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, کہلوایا, پرچیاں دیتے ہیں, تو یہ دعا بار بار کرتے رہنا چاہیے. تو جب بھی مانگنے کا وقت ہو, مناجات کا وقت ہو, اے کاش ایسی ہم پر نظر ہو جائے اور ایسی ہماری توجہ ہو جائے, ایسا خشوع مل جائے کہ ہم بس اللہ کی رحمت سے امید باندھے رب تعالی کے حضور گڑ گڑانا اے کاش ہمیں نصیب ہو جائے, اور اے کاش کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو اللہ تعالی کی رحمت سے ہمیں عطا ہو جائے, ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے بروز قیامت بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما دیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے, انشاءاللہ یہ مدنی سوچ حاصل ہوتی رہے گی, نیکیاں حاصل کرنے کا جذبہ ملے گا, اور دعا مانگنے کا بھی سلیقہ ہمیں نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ہر خطا تو در گزر کرے بے کسو مجبور کی, ہر خطا تو در گزر کرے بے کسو مجبور کی. پڑھتے وقت اپنی خطائیں بھی پیش نظر ہو جائیں, اپنی لغزشیں بھی پیش نظر ہو جائیں کہ زندگی جو گزاری ہے کتنے گناہ کیے ہیں, کتنے گناہ کیے ہیں, لوگوں کے سامنے بھی کیے ہیں, چھپ کر بھی کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. تو آئیے مل کر رب تعالی کے حضور دعا کرتے, نہ جانے کس کا رونا قبول ہو جائے, کس کا آمین کہنا پسند آ جائے, کس کے ہاتھ اٹھنا مقبول ہو جائے, ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی, ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی. کسو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی, ہر خطا در گزر کر بے کسو مجبور کی, ہر خطا در گزر سو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر دے کسو مجبور کشمکش زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش چلے تیری رضا پر رے کسو مجبور کی اللہ جا چلے تیری رضا پر رے سو مجبور آ جب اسے دینا جگہ جین میں یارب اسے دینا جگہ رو چل دے جب نکل کر دے سو مجبور کی اللہ رو چل دے جب نکل کر دے سو مجبور کی ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالی جنت میں جو اپنے محبوب بندوں کو مقام عطا فرمائے گا جب اپنے اعمال پر نظر پڑتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے کہ اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے نمازیں بھی نہیں ہیں ذکر و اذکار بھی نہیں ہے گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں اور بشارتیں جب سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو جنت میں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا تو ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ یارب اعلی علیین میں یارب اسے دینا جگہ روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی اعلی علیین یارب اسے دے سو مجبور کی اللہ رو چل دے جب نکل کر دے سو مجبور کی مجبور کی واسطہ کا تجھے پیارے خدا کر منور ایک سو مجبور کی اللہ لو رہتی را کر منور ایک سو مجبور کی رات کے اندھیرے میں اگر رات کے وقت کسی بڑے سے کمرے میں روشنی میں بیٹھے ہو اچانک لائٹ چلی جائے اس بڑے سے کمرے میں دل گھبراتا ہے ڈر لگنے لگتا ہے اکیلے ہوتے ہیں تو اٹھ کر کسی ایسے کمرے میں آ جاتے ہیں جہاں کچھ اور بھی موجود ہو چھوٹا سا گڑھا ہوگا قبر کا چھوٹا سا گڑھا جس میں ہل بھی نہیں سکیں گے اگر بدعمالیوں کے سبب قبر میں اندھیرا ہوا تو اس گھپ اندھیرے میں ہمارا دل کیسے لگے گا اے اللہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پر نور چہرے کا صدقہ ہماری اندھیری قبر کو روشن فرما دے تجھے پیارے خدا ستا نورِ محمد کا تجھے پیارے خدا گور تیرا کر منور دیکھ سو مجبور کی اللہ گور تیرا کر منور دیکھ سو مجبور کی کسو مجبور کی والی بائے لو قبر اب جلد تر نا سو شیطان والی بائے لو قبر اب جلد تر یا رسول اللہ کر دے کسو مجبور کی یا رسول اللہ کر دے کسو مجبور نامے سگے عطار میں حسن عمل کوئی نہیں ہلا جرکنا روزی محشر دیکھ سو مجبور کی اللہ لا جرکنا روزی محشر دیکھ سو مسلمان تیری عطا سے مسلمان گے تیری عطا سے سب بھی تیری عطا سے ہوئی ایمان پر فاطمہ یا الہی ہوئی ایمان پر فاطمہ یا الہی ہوئی ایمان پر فاطمہ یا الہی تو عطار ہو سبز گنبد کے سائے میں کر دے شہادت عطا یا الہی عطار کو بے سبب عطا سے وہ ایمان پر فاطمہ یا الہی وہ ایمان پر فاطمہ یا الہی ایسا عطا یا الہی محبت میں اپنی گمان یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہوئی مان پر فاطمہ یا الہی فرخا تجھے